我高兴点，俺哥的大嫂等你妈家，现在妈子来呀，我大爷。还要回来一起那里还在马苏干来我们下次见来的那里喂 وكان ذهب الدين وابدرني ما نم مقعدت ولا يلالون إلا في السحاب مدة طويلة إسلام بي دمويدو رسين يوننت بي نكن ديجل نقيا اللجا سيسينت أكدفنت dafa horolon muy neub diko def ñak ndigal ak doon amul doore bu ko dekkul nanam amul ndigal lu ko fayulo muy laq diko def ma do ne da am na ñet nit di neubuy julli am na ñeen di neubuy julli islam dem na ba am 10 personnes di neub di julli am na fuk ak ñet taxu ñu genn l'islam mag gëna ba am ñaar fukk di neub dem na ba am ñaar fukk ak ben di neub l'islam dem na dem ba am lu wara mat fanwer tay neubuy julli dirab lolu wala yusulluna illa bisah balna tisana sabda asurun amrun fi sunnah ñu la ko rek di julli bam fanweri nit ak juroom ñeen ci daj malik ne di ñame fanweri juroom ñeen fanweri juroom ñeen to lu ñu la gala def kenn waro sax ñu ñëw way fanweri juroom ñeen te yoyu kat kalen motali li fanweru juroom ñentel la ca teguy mat muy ñen fukk koku jombul bu jikko ni dugg na bugg julli du yaa ndax fanweru juroom ñentel ñi la ñew kenn dugg tax ñi ñen ko koku lepp ñu la laaji malik na buggi ba xañ tan nga ñu genn mu ne ma xam kérok ba ñuy genn xam ma suñu te ba leen genn xam ko motali ma wërité ba xam la taxit mu motali ñu ne yow la ñuy def ci mu ne ko innahum naka saaba yooyu ànd ak mustapha mu tedd ma xarajoo génn nañu seen ak jaamu fàng génne nañu ko mi mbaadi kaw ni mi ginnaaw ba ñu nekkee seenu lim rujalaan rasi jiim laam lamara rek la woon te ngin jëyindi liir gi mu gunge ko say calcul rotal ko soo ko ci posé mu daanee la rasiin set la jiim trois la trois pili set dix la lama de 30 plus 10 40 kon dama na xala jo genn na min ba di ko ni ni gina ba ñu nekké di fiferu ñu jëla ma wara ne kana dal di commencé mina ba di taxat bi kana sara jale yep wa kana dal di commencé lan sihabu dini jumba mom dina la mu commencé sa dara ni di borom ak boy di tonen di fo no lay da fay ko ya ba la wiran ni sima noro jabar yu di tonen di fo no lay da fay wala mu timu noro ci sorto sax nga deug way ñu ne mo laaji malik gem juma def lolu 39 yoyu kan roofu ci seen biir ba jox leen fit ba tax ñu ñemañ mu ñemañ ñu woon mu ne xamna turu borom xam la ko ci duggal ñu ne ko kay kan ak lolu lan بسبب دعوة المصطفى أسلم الفار. كيف والله؟ yonent bi mo daan wax na yalla l'islam bi bo beugé mu deugar ñaari gaay yi di ma ci jox kenn muy ko fi do Omar ibn Khalid ak ñu Omar ibn Khattab Omar bi moy Abu Jahlin bi moy bu ngam Allahumma fi'iz l'islam bi ahli Omar yalla nga téré l'islam kenn ci ñaari Omar diko wax rek nak li ma yoon bi de ke ñu ko bëgg dox ñaari kuy jambaran ci yo xamne sama len xagne ñaar ñepp parti bi ko na ci jox nak ma jël ñaari Omar yi yalla yalla nga dimbalé l'islam ci kenn ci ñaari Omar diko wax rek ba ñame 39 sun borom accordé demande bu au djibri fekk ndaw ñu taggo nak abo jël nak Omar ibn Khattab ñaari xat lañu duñu taggo ñu nga andan naan ba mandi teuf ba ñu ci kaaba gi tedd sun borom accordé ñaanu nabi fat l'islam jox ko djibril ne ko yef ko ñaar ñene jox ko ci kenn bo def rek jox ko ci kenn ci lekir yep d'accord ne tedd ci djulit di nelaw nga xana yeen gën defana ndax Omar bi ñu wax abo jël dafa defalu di nelaw Omar bi ñu wax ni ko xatte bi dafa jaxan xew ñi jox nak djibril l'islam nako ñaari gaay la jox ko ci kenn kon nak ci dëgg bi la jëm du bi serñi ci jaxan la koy roof rek bol bu waaw koona ci ci baye mu gem gem xoli batam jox fuddu ne bari fop ja sem bay ba ba jëf turuf dox tuti dajé zëdul na bi waxat ne ko am sen waji mu ne ko yoko doy mu ne ko bu mako gisé tay nandal sama jaati ci yoro na bi la wax tass na dëkk ba kayep yakku na ñi gëm nañ ko ñi wéggu ñaan ñu raay anda bayen senam tay bu mako gisé mu fanane l'akhirah waji ne ko tuti nga ci lool ñu sangal fa ñam ñaar bi jënte fa biir mu ne ko bala nga dem ci ne bi dëkk ci jigen am nga soor bu tuup fatima bint khattab nga lay tuup mu ne ko tuup na jëkërëm tuup kon bala nga dem ci jambour dëkk ak say bok mu wëlbati ko na jër kër soor te ci jiss ci ñu ngi yebal ko ñu xabaat ñu ne ak mu di len jangal soor ko ka ha wala wenn sa ci faal allah wax mu dugg ci ñu di dégg yëngatu naka lañ ko dégg rek xamna Omar borom ba wéx dafa tango ñene ñan tang am ñi ñi def yi nabi sallallahu alayhi wasallam len lu ci nek mom la ko ben xabi da daan wax rek man mustafa kerf bañ ko liggéey may manga ci ba way manga ci ka fokk mo am buntu ba ku ci bëgg jaar dugg moy Ousmane may ne jëf kerf Ousmane buntu ba da na wax ne may ne jëf tap baye Ababakar buntu bi da na wax ne may ne gu jambar Omar buntu bi da na wax ne may ne gu xam xam Ali yoy buntu ku ci nek nak la do xolam bañu tataani bëtt yi dëkk ak yow tataan le noppal yu gis nañu nga def nga lu sa morom manul salamu la tuddu man yuqridullaha khardan asanan kërok ba ay bobu wacce sa bay ku ne def nga ngor waya Ababakar man ñi dañu xaj seen wal ñi def ko ñeen ñi ci dok yalla mu fop la mo amon dadu gis ciawa ga ñu retourner mu bacca tangal ma yaat ya ñoru ay wanter bi ci yépp fonga ñi bi jeexal waxande yi dem ci portemanque bi du ko rondal jeexé ben maj bi ay bi wacc millionnaire la du tax sant jot mu ndol waaw waaw mustafa soxla ko olu ko amul lu mu soxla wuy olu ko amul lu mu soxla wuy ndaw ya tapar na fe mu tarax la yo mbaj mu xon xamé won ci neeg bi jog dem ci mustafa ba mu seen nit ñepp ñu bari mu xerta bu jonka fa banta diko sampantu jibril na cipp tarax la yo mbaj mu xon fa banta diko sampantu nabi ne ko teni bi lu tax nga indi ko mu ne ko xolal Ababakar nabi yu ko tolu seen Ababakar mu yor mbaj mu xon mu melni buñ ko jëndé won ci bitik mo jibril bokk fuñu jënd yor banta bo xamné ñu roop ñaar kenn na ko dox jibril di sampantu Ababakar di sampantu jibril ne nabi yalla jox na kuy malaaka xolox xolox su tay nga teni ko ni Ababakar bi mbamu faati su kon tax bu mustafa nan may ne jatt tax Ababakar buntu bo ko ko walam terna waye ci na Ousmane nabi dina bagay ñaar yoon lu pam fe motax ci d'accord nañ ni lupp du awra ci goor ndax benn bi moko tay genné ko ñi ñi diko xol muuru benn bi dafa war mbam mu fe ñaar yoon dong la lupp mustafa bi musa ji bi ci ñi gam la tok bi mbam la war tok la lupp bi nekk ci bi ci am ku nuyo mu na xol leen kan la ñu dem ne ko Ababakar la mu ne na ak ko ci lupp tuuti am ku nuyo ñu na xol leen ñew na Ali la mu ne na ak ko ci lupp tuuti am ku nuyo mu ne kan la ñu ne Omar mu ne na acci ci lupp bi ci tuuti am ku nuyo ñu ne kan ak ñu ne Ousmane mu defaraat lupp ba mu sangu mu sangu sa toga yel nañ do wax na ñew Ousmane dug ba ndolo ma taxé dañ ko laaj na ko lu tax Ababakar nuyo sangu sa toga ay mu ngul sa lupp bi Omar nanu Ali nanu Ousmane ñew nga def nanu mu ne Ousmane yalla def krus mala tay rus ko kon Mohammed duma lu rus Ali Omar warna dem lo soy waxu ñu tontu Omar way kenn waxul ñepp ñu sepp kenn waxul sama rom mu yag ñu doosi kon bu neene may neegi jambar Omar ay buntu ba leer xam xalat may manga vemba ay buntu ba ali amona xam xami barsa ca barsa modi nit ñi nga xamne dañu déparé adina ci abuñu l'akhirah ki leen di denc ndax al'akhirah du am mukk fekke na ngi dund bala l'akhirah am ñepp dé comme nit ñi duñu déy ndo nak dina am fuñu leen wara mëna denc de ñepp dé fofu tu da barsa pirin pir moy firi diggele aw dig sama digënté ko seenu mi ta bu jéti barsa sa lu neex kala dox sa digënté ak mom loolay sa barsa kon nak digënté adina al'akhirah koko fi dox ñu fi dox ko barsa bokkal ci li tax ñu yeen mbir yalla ñu am xam xam nañu ruugul ak bu nek goor jigeen nak ndaw julit yeufur ku weex ku ñu ruugul ak bu nek ci barsa ngay dug barsa nak ñu koy liggey ni gën tax fo den xew gën ni nga yaa te ben barsa bu nek ëpp na adina fukk yoon te ruugul ay ci barsa qul ma ya'lamu sunna rabbika ilaw ali na xamna ñoña xam ni ci kon suuf jibril musna ko nat ci blay sappu bopum nit ñoo top ci wata nako ali ndega na ngay ota xam xam barsa mu nako fay lay amdu wa suuf mu nako dama lay laaj heure bi ma tollu fu jibril ne ali tiim bamu ya mu jott ba fi xol suuf bamu ya mu tiim ak bamu ya xolal suuf bamu ya nako ali da nako suuf juroom ya fek takka sere da neew do dafa dal ba ak fek neew gis na yit photo yi ba mu dan ko nga lay wid ken nekku ci mbadu yow mi wax ak man yaay jibril way sida di ma la gene wa qad qala ulul badru law qulna من ربنا يوما عبوثا يوما عبوثا خمطريرا